สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู190ตอนคำอุปมาเกี่ยวกับลูกตอนที่3ครับพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่22ข้อ1ถึงข้อ14มัทธิวบทที่22ข้อ1ถึงข้อ14โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูตรัสแก่เขาเป็นคำอุปมาอีกว่าแผ่นดินสวรรค์อุปมาเหมือนกษัตริย์องค์หนึ่งได้จัดการเลี้ยงเนื่องในพิธีอภิเษกมเหสีให้ราชโอรสของท่านแล้วใช้ข้าราชการไปตามผู้ที่รับเชิญในการนี้แต่เขาไม่ใคร่จะมาท่านยังใช้ข้าราชการอื่นไปอีกรับสั่งให้บอกผู้รับเชิญนั้นว่าดูเถิดเราได้จัดการเลี้ยงไว้แล้วทั้งวัวและสัตว์ขุนแล้วของเราก็ฆ่าไว้เสร็จสิ่งสารพัดก็เตรียมไว้พร้อมจงมาในการอภิเษกนี้เถิดแต่เขาก็เพิกเฉยและไปเสียบางคนไปไร่นาของตนบางคนก็ไปทำการค้าขายฝ่ายพวกนอกนั้นก็จับข้าราชการทำการอพยพต่างๆแล้วฆ่าเสียกษัตริย์องค์นั้นก็ทรงพระพิโรธจึงรับสั่งให้ยกกองทหารไปปราบปรามฆาตกรเหล่านั้นและให้เผาเมืองเขาเสียแล้วท่านจึงรับสั่งแก่ข้าราชการว่างานสมรสก็พร้อมอยู่แต่ผู้เชิญนั้นผู้ถูกเชิญนั้นไม่สมกับงานเหตุฉะนั้นจงออกไปตามทางหลวงพบใครๆก็ให้เชิญมาในงานนี้พวกข้าราชการจึงออกไปเชิญคนทั้งปวงตามถนนแล้วแต่จะพบให้มาทั้งดีและชั่วจนห้องโถงงานสมรสนั้นเต็มไปด้วยแขกแต่เมื่อกษัตริย์องค์นั้นเสด็จทอดพระเนตรแขกก็เห็นผู้หนึ่งไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานจึงรับสั่งถามว่าสหายเอ๋ยเหตุฉะไหนจึงมาที่นี่โดยไม่สวมเสื้อผ้าสำหรับงานแต่งงานผู้นั้นก็นิ่งอั้นอยู่พูดไม่ออกกษัตริย์จึงรับสั่งแก่พวกข้าราชการว่าจงมัดมือมัดเท้าคนนี้เอาไปทิ้งเสียที่ที่มืดภายนอกอันเป็นที่ที่มีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวขวัญด้วยผู้รับเชิญก็มากแต่ผู้ทรงเลือกก็นอนพี่น้องครับนี่เป็นคำอุปมาที่พระเยซูสอนในพระวิหารนะครับและไม่ใช่คำอุปมาในลูกาบทที่14ข้อ16ถึง24แม้ว่าจะมีเขาโครงเรื่องคล้ายๆกันนะครับแต่เป็นคนละเรื่องกันครับเพราะเรื่องนี้มีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกับในพระธรรมลูกาบทที่14นะครับและในคำอุปมาในลูกาบทที่14นั้นพระเยซูทรงเล่าในขณะที่พระเยซูร่วมงานเลี้ยงในบ้านของพวกฟาริสีเพราะฉะนั้นเหตุการณ์22นะครับมัทธิว22กับเหตุการณ์ลูกา14นั้นเป็นคนละเหตุการณ์กันครับเรามาดูกันนะครับว่ามัทธิวบทที่22พระเยซูกำลังจะสอนว่าอะไรพระเยซูตรัสว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนกับกษัตริย์องค์หนึ่งได้จัดงานเลี้ยงเนื่องในงานแต่งงานของลูกชายครับชาวยิวเชื่อว่าการปกครองอย่างกษัตริย์ของพระเมสสิยาห์จะเริ่มต้นด้วยการเลี้ยงงานแต่งงานในสมัยโบราณนั้นเป็นการเลี้ยงที่ยาวนานนะครับถ้าคนที่มีเงินน้อยนะครับก็จะเลี้ยง3วัน7วันแต่พระราชานะครับเลี้ยงเป็นเดือนนะครับเลี้ยงเป็นเดือนอย่างไรตามครับคนยิวนั้นเชื่อว่าพวกเขาจะเป็นพวกเดียวที่จะได้เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วไม่ใช่พวกเราต่างหากที่เป็นคริสเตียนครับเรานั้นจะเป็นพวกเดียวที่ได้เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าและเข้าสู่งานเลี้ยงเฉลิมฉลองนะครับของพระโอรสเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าในข้อที่3ครับได้กล่าวอ้างอิงถึงประชาชนได้รับเชิญมาในงานเลี้ยงแต่ปรากฏว่าคนเหล่านั้นครับไม่ยอมมาบรรดาผู้ที่ถูกเชิญมาในงานเลี้ยงครับตอบว่าพวกเขามีธุระยุ่งเกินกว่าที่จะมาได้เห็นไหมครับคนเหล่านี้ครับก็เปรียบเสมือนกับชาวยิวที่ได้รับข่าวประเสริฐก่อนชนชาติอื่นๆเพราะว่าพวกเขานั้นเป็นประชากรที่พระเจ้าเลือกสรรไว้พระเจ้าได้ทรงให้พวกเขานั้นเป็นพวกแรกที่ทรงเลือกพวกเขาไว้พระเยซูกำลังสอนให้พวกเขารู้จักที่จะกลับใจใหม่หันกลับมาหาพระบิดาเพื่อที่เขาจะเป็นพระบิดาเพื่อที่เขาจะรู้จักกับพระบิดาบนสวรรค์อย่างแท้จริงครับเพื่อที่พวกเขาจะรู้จักนมัสการพระองค์อย่างแท้จริงพวกเขารู้นะครับว่าพระเจ้าพระบิดานั้นเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่พระองค์เดียวแต่พวกเขาไม่ยอมเชื่อของพระเยซูครับ ขณะที่เขาไม่ยอมเชื่อฟังพระเยซูซึ่งเป็นพระบุตรของพระบิดาที่ส่งตรงลงมาจากสวรรค์ทำให้พวกเขานั้นไม่ได้รับความรอดแม้ว่าพวกเขานั้นจะถูกพระเจ้าได้จองตัวไว้ก่อนก็ตามพี่น้องครับบรรดาผู้ที่รับเชิญให้มาในงานเลี้ยงในคำอุปมานี้ตอบว่าพวกเขามีธุระยุ่งครับในข้อที่7ได้พูดถึงพระเยซูทรงอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีค.ศ.70แน่นอนเวลานั้นนะครับชาวโรมันฐานโรมันก็เผาและทำลายกรุงเยรูซาเล็มครับมัทธิวผู้เขียนบันทึกพระกิตติคุณได้เขียนหนังสือนี้หลังจากที่เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเขายังรู้ว่าถ้อยคำของพระเยซูนั้นก็เป็นความจริงทั้งสิ้นพี่น้องครับในคำอุมานี้ที่สำคัญอยู่ที่แขกครับเมื่อแขกได้รับเชิญมาร่วมงานนะครับใครก็ตามที่อยากมาร่วมงานในที่สุดห้องโถงก็เปิดออกต้อนรับครับแขกที่รับเชิญไม่ได้มาร่วมงานกษัตริย์ก็ส่งข้าราชการไปเชิญใครก็ได้ที่อยากมาร่วมงานพี่น้องครับเราทั้งหลายเป็นใครก็ได้ครับที่อยากจะมาร่วมงานเมื่อกษัตริย์จัดงานเลี้ยงสมรสพี่น้องครับการเตรียมงานเลี้ยงนะครับจะเตรียมเครื่องนุ่งผมพิเศษสำหรับแขกของเขาหมายความว่าเจ้าภาพจะเตรียมเสื้อนุ่งผมนะครับสำหรับแขกของเขาใครก็ตามที่มาในงานเลี้ยงถ้าไม่สวมเครื่องนุ่งผมนี้จะเข้าในงานเลี้ยงไม่ได้ครับอุปมานี้บอกกับเราว่ามีแขกคนหนึ่งในงานเลี้ยงไม่ได้มีสวมเสื้อหรือเครื่องนุ่งผมสำหรับงานนี้ตัวอย่างของพระเยซูในตอนนี้เกี่ยวข้องกับแผ่นดินสวรรค์ครับใครที่จะเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์จะต้องสวมเครื่องนุ่งห่มนี้เครื่องนุ่งห่มนี้ในอิสยาห์บทที่61ข้อที่10ได้บอกเรียกว่าเป็นเครื่องนุ่งห่มหรือเสื้อผ้าแห่งความรอดครับเครื่องนุ่งห่มหรือเสื้อผ้าแห่งความรอดนั้นมีชื่อว่าเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมแต่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อ5นะครับได้กล่าวว่าอย่างนี้ว่าผู้ใดมีชัยชนะผู้นั้นจะได้สวมเสื้อสีขาวและเราจะไม่ลบชื่อผู้นั้นออกจากหนังสือแห่งชีวิตแสดงว่าเสื้อนะครับเสื้อผ้าแห่งความรอดเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมเสื้อสีขาวนั้นเป็นเรื่องเดียวกันบุคคลใดก็ตามที่ไม่มีเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมซึ่งจะเป็นของเราได้ก็ต่อเมื่อเราได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดเท่านั้นคนนี้ไม่มีเสื้อคลุมนี้นะครับจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะถูกทิ้งออกไปอย่างที่มืดภายนอกพระเยซูสรุปคำอุปมานี้นะครับว่าด้วยผู้รับเชิญก็มากแต่ผู้ที่ทรงเชิญก็น้อยคนที่รับเชิญเยอะครับมันก็จะมีคนปฏิเสธไม่มางานเลยแต่ก็จะมีบางคนที่เข้ามาในงานแต่ไม่ยอมสวมเสื้อคุมแห่งความรอดพี่น้องครับแผ่นดินสวรรค์อาจจะเปรียบนะครับเป็นภาพของคริสตจักรก็ยังพอได้อยู่นะครับในคริสตจักรนะครับเมื่อเราประกาศมีบางคนก็ไม่ยอมเข้ามาเลยนะครับมีบางคนก็แฝงตัวเข้ามาครับแต่ไม่ยอมใส่เสื้อหรือสวมเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูนะครับแต่ส่วนคนที่เปิดใจต้อนรับพระเยซูนั้นพระองค์ได้ทรงให้เขาเป็นบุตรของพระเจ้าเขาได้สวมเสื้อแห่งความชอบธรรมสวมเสื้อผ้าแห่งความรอดสวมเสื้อคลุมนะครับสวมเสื้อสีขาวนี่แหละครับเป็นเหตุที่ทำให้เขามีสิทธิ์ที่จะอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าตลอดไปเพียงครับการปฏิเสธพระเยซูประบุตรของพระเจ้านะครับจะไม่ได้รับเลือกให้เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าในที่สุดพวกเขาจะไม่ได้เข้าร่วมในงานเลี้ยงสมรสที่จะมีขึ้นในตอนสิ้นยุคขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะแยกแยะพี่น้องครับเราต้องแยกแยะตัวเองนะครับเราต้องไอดีนติฟายตัวเองก่อนว่าเราอยู่ตรงไหนหลายคนบอกว่าฉันอยู่ในแผ่นดินสวรรค์แล้วนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าฉันมาโบสถ์แล้วฉันมาโบสถ์นานหลายปีแล้วฉันได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าหลายอย่างแล้วนั่นเป็นการันตีว่าฉันได้สวมเสื้อแห่งความชอบธรรมเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับผมจะบอกกับพี่น้องว่าอย่าชะล่าใจนะครับเราจะต้องรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรอดอย่างแท้จริงด้วยหัวใจนะครับด้วยจิตวิญญาณและก็นอกจากคำพูดที่จะต้องยืนยันออกมาด้วยจะต้องปากกับใจตรงๆกันครับแต่ในสิ่งนี้ครับจะเป็นการันตีที่สำคัญที่สุดครับเป็นหลักแห่งพระเจ้าของพระเจ้าที่ทำให้เรารู้ว่าการอยู่ใน แผ่นดินสวรรค์นั้นจำเป็นที่จะต้องได้รับความรอดจำเป็นที่จะต้องเชื่อไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ขอพวกเราที่จะพิจารณาตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าเราอยู่ในแผ่นดินสวรรค์จริงๆหรือเปล่าครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน